بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نامه د خدای چې هغه مهربان او رحم کوونکی دی. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. بطاقة الأنفال فباب سنة كبيرة وعيا دا انفال خو د الله پاک او دغه د پیغمبر دی، نو تاسی د الله سویرې گئی او خپل منځي اړیکې سمې کړئ او د الله پاک او دغه د پیغمبر اطاعت وکړئ که تاسو مؤمنان یاست. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. دشتني مؤمناخو هغدتي داغو زنه دا الله پاک دی یاد او ردلو لړګيږي او کله چې دا غو په وړاندې دا الله پاک آیتونه لوستل کیږي نو دا غو ایمان زیاتیږي او هغوی په خپل رب باندې اعتماد لري. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هغه کسان چې لمونځ قایموي او څه چې موږ هغو ته ورکړي دي دا هغو څه د خدای جل جلاله په لاره کې وي. اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هم داسې خلق حقیقي مؤمنان دي دا غول پارا دا غول رب سر لوی درجی دی دا گناهون تا کری دنا آو دیرا غره روزی دا. کما اخرجك ربك من بيتك بالحق و این فریقا من المؤمنین لکارهون. د دې ورګې د مالونو په باب هم هماغسې صورت رامنځته کېږي لکه څنګه چې په هغه وخت کې رامنځته شوی وي چې کله ستا رب کله حق سره له خپره کوره ویستلی وي او له مؤمنانو څخه د یوې ډلې لپاره دا ډېره بده پرېښېدله. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. هغوی دې حق باب له تا سره په جګړه وو په داس حال کې چې هغه په ډاګه څرګنده ښکاره شوی وو. د هغو حال دا و چې تا به ویل د سترګو لیدلي مرګ لیرې ته ورسول کېږي. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. یاد کړئ هغه وخت چې الله پاک له تاسو سره وعده کوله چې له دوو ډلو څخه به یوه تاسو ته په لاس درشي. تاسو غوښتل چې کمزورې ډله دې په لاس درشي خو د الله پاک اراده دا وه چې په خپلو لارښوونو سره حق ثابت شي وښيي او د کافرانو څه ته وباسي.